الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo tutaendelea ili kukamilisha majlisi yetu ya 10 katika kitabu chetu Majalisu Shahri Ramadhana, kitabu cha Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, akiwa anayataja au anazitaja adabu za funga zilizokuwa wajib. Na miongoni mwa adabu hizo ni kujiepusha na mambo ya haramu. Na katika mambo ya haramu aliyoyataja, anasema wajitanibul maazifa, na atajiepusha mwenye kufunga na ala za miziki, atajiepusha na miziki. Wa hiya alatul lahwi, na hiyo maazif ni zana za pumbao, zana za mziki. Almaazif, anasema wa hiya alatul lahwi, ni ala za pumbao, ala za mziki. Ajiepushe na mziki na aina zake zote, maadamu yuko katika somu, kwa sababu ni jambo la haramu kwa aliyefunga na ambaye hakufunga. Kwa haifai kusikiliza mziki. Bijamii anwaiha, kwa aina zake zote. Bijamii anwaiha, kwa aina zake zote. Ala za mziki ziko nyingi, ziko katika aina mbali mbali, kwa makabila mbali mbali na mataifa mbali mbali. Sasa hapa amezitaja zilizo mashuhuri ambazo wengi huzitumia. Nasema kal'udi, kama udi. Pia Waswahili husema hivyo udi, lakini ina maana ya gita. Liko gita la umeme, kuna gita la kawaida, lakini al'udi. Warrababa, kini ngiwa sema arrubaba, zeze. Walkanuni, na ganuni, ito hivyo ganuni pia. Walkamanja, na kinanda, kinanda cha Kiarabu hili, kinafanana na piano. Kuna vinanda vya Kiarabu lakini vinafanana na piano, yani gita. Walkanun, na kinanda cha Kiarabu. Walkamanja, na gita lakini la Kikurdi. Wakurdi wana magita yao, wanatumia sana mambo hayo. Kuna Kifursi, sasa hii ni la Kikurdi, inaitwa alkamanja. Walbiano, kaandika hivyo, walbiano, na piano. Piano ni maarufu na ala maarufu inatumika hivi sasa. Wanamuziki wengi wanatumia piano kwa sababu inaweza kutanawa katika ashkali tofauti, kwa milio tofauti tofauti. Hata wale, hata makanisani pia hutumia kwenye gospel zao, wanatumia piano. Na maalasafi Waislamu nao pia wameanza kuiga sasa, kwenye maulidi yao wanatumia piano na wao. Na wengine wakapiga msikitini sasa, kuleta piano, kinanda kile, vikaimbwa nyimbo hapo, wakapiga hiyo. Walkaman, na violin, inaitwa fidla ile. Watu wa muziki wanafahamu fidla, wampige fidla maarufu yule. Hizi ni aina za magita yale yanatumia nyuzi na vinanda vya batani zile. Sasa ziko aina tofauti tofauti hizi zilizotajwa hapa, kamani na fidla. Leo kizungu pia Kiswahili hiyo ipeta violin wa ghairiha, na yasiokuwa hayo. فإن هذا حرام، فإن هذه حرام، حقيقة هذه حرام. kwa hakika haya yaliyotajwa yote ni haramu. Kwa kasba na ziko aina tofauti tofauti, kasba manani anani matarumbeta, yote ni katika alatu allahi wal maazi. Na ngoma za aina tofauti tofauti, na ngoma pia ziko aina tofauti, si aina moja, lakini zote ngoma zote zinakuwa ni haramu. Liruhusiwa ni adduf katika baadhi ya maeneo, lakini katika miongoni mwa sharti zake lisiwe na aljalaji, lisiwe na vijibati vile. Lakini watu wanaweka vibati alikapigwa. Kwa hiyo ngoma za aina zote zimeharamishwa, firimbi za aina zote, magita ya aina yote, na vinanda vya aina zote, na marimba ya aina yote yameharamishwa katika sheria. Kwa maana jamii alatul maazi ni haram, kwa haifai kutumia. Na katika alama, katika jambo baya kabisa ambayo inaweza kuwasibu watu ni almaskhu, ni kubadilishwa watu sura zao au nyoyo zao zikawa ni nyoyo za wanyama kama vile nyani, kwa sababu ya kusikiliza muziki. Ni jambo lililaaniwa katika sheria ya Kiislamu, lahu alhadith au almalahi. Na kwa ijma'i ya wanawachuoni, mtu atakayevunja kimoja katika alatul maazif au vyote halipishwi fidia wala hata funguliwa mashtaka. Likipelekwa shtaka kwa kadhi, kwa Kiislamu, mtu anakulalamikia kwamba umemvunjia kinanda chake, ambaye asemeshi hakuna fidia, nendeni zenu sawa mbele ya mahakama. Lakini hili alimfanya mtu akatasarufu yeye mwenyewe kwa maamuzi yake, akaenda akavunja magita ya watu, akapasua ngoma za watu, utapigwa. Kwa lazima uwe tahadhari. Watazdadu tahriman wa ithman, na maazif yani alatullah zinazidi, zitazidi uharamu na madhambi. Idha qtaranat bil ghina'i bi aswatin jamila, zitakapokuwa zimeambatana na nyimbo kwa sauti nzuri. Ikawa vitu hivi vimeambatana na nyimbo, ikawa paimbwa pale. Wa aghani muthira, na aghani au nyimbo zenye kuamsha hisia, ni katika mambo ya haramu zenye kuamsha zile hisia za watu. Nyimbo za aina hiyo, nyimbo ni haramu, hasa zitakapokuwa zinakwenda zinaghaniwa zile nyimbo kwa mahadhi ya mziki, hata ziwe atajwa Allah, atajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini nyimbo zikiwa katika makamati za miziki, watu wakaanza na hawa ndio au Hijazi au Siga Hijazi, hizi ni makamati za kimiziki, kwa sababu watu sio kama mtu anaanza kuimba, wana njia zao wenyewe, wanapita ile njia inaitwa makamati. Kwa hiyo kwamba hata yule mpiga fidla au mpiga kinanda aona kwamba sasa atakiwa nianze hapa ili niendane na sauti, kwa sababu huyu kaanza na Hijazi. Au akianza kupiga kinanda, basi yule mwimbaji naye ajue kwamba hapa natakiwa nianze na Hawand, kwa sababu huyu kaanza mahadhi yake ya upigaji. Kwa hiyo wakati mwingine hakuna ngoma wala hakuna kinanda, lakini vile anavyoimba ni kama kupigwa ngoma, na ukipiga ngoma yaingiana, hiyo inakuwa ni katika mambo ya haramu. Wanachoona wanaeleza hivi ni miongoni mwa hizo ni hizi zinazoitwa anashidi islamia. Mahizbi wanazitumia sana katika redio zao, katika television zao, wenyewe watumia ndio njia ya da'wa, lakini ahlul ilmi qatiban wanasema ni jambo la haram. Anashidi islami wanachoona zamani na sasa, kiangalia fatawa za kina Ibn Baz, fatawa za kina Albani, fatawa za kina Ibn Uthaymeen, fatawa za al-lajna tudaima, wote wanasema jambo hilo ni haram. Hakuna anashidi zinazoitwa anashidi islami. Na njia ya nyimbo kuifanya ni njia ya da'wa asili hasa imepita kwa masufi, wao kazi yao kuimba, mtu aomba dua lakini dua yaimbwa. Sasa na hawa wamechukua wapi? Wamechukua kwa Wakristo, kwa sababu Wakristo kule wao wakienda kule kanisani kuna mambo matatu. Kuna jambo la maombi, kuna jambo la gospel, yani nyimbo na mziki, na sadaka. Basi hivyo utaombewa, utakuja pastor ataomba, au mtaimba, mtacheza, watu wacheza, watifuka kweli kweli kwa msifu Bwana Yesu Kristo. Alafu mchange hela, alafu mwendezeni. Sasa masufi wao wakawaiga vile vile wale, wakawaiga Ukristo. Ukisoma vitabu vya usufi waeleza kwamba wao yani dini imejenga katika msingi gani. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu wakawa wameviga kutoka kwa Wakristo, wakaviingiza kwa vipa sura ya Uislamu. Wale wataja Yesu hawako wanataja Muhammad. Tena wampa jina jingine. Hata Imamu Al-Alusi katika tafsiri yake katika aya hii tukayosoma, aya 6 ya sura Luqman, alipokuwa akitafsiri akasema katika mambo tena ya ajabu ambayo watu wanayafanya, wamempachika Allah majina na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakamwita Allah, akamwita Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jina la wanawake kama vile Suuda, Leila, Maya na mfano wa alafu wakatumia wakaisifu pombe al-khamru. Ana mashghulun bi Leila an jami'i al-kawn jumla fa idha qila madha qul huwa sabbul mu'alla. Nyimbo ya imbo hiyo, watu waimba, lakini nani anasifiwa hapo? Yasifuwa pombe. Kikiuliza pombe hapo ni kwamba Mtume, mahaba ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni suu adab kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa Mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo nataka kusema kwamba nyimbo hata kama hazikuambatana na ala za muziki, kama zitakwenda kwa mahadhi ya vyombo vya muziki, nyimbo hizo ni haramu. Utajuaje? Makamati zile, unaingiza makamati za muziki, ukisikia utajua jamaa huyu ameanza na Hijazi huyu. Mwenyewe anajua, hata wewe mwenyewe unaweza ukasoma ikawa hukukusudia zile makamati za muziki, lakini wenye kujua mambo ya muziki watakusanifu kwamba sasa yule kaanza na Siga yule, au kaanza na Hijazi. Sallallahu alaihi wasallam. Na muziki umekuwa ni fitna kubwa katika umma, kiasi ambacho wewe ukijaribu kueleza kwamba haufai watakushangaa watu, muziki haufai. Sasa basi kila kitu hakifai mpaka muziki. Hata muziki huu una maneno mazuri, hauna matusi, taarab na kile taarabu ni gani? Muziki wa Kiislamu una mahadhi ya Kiswahili wa kubembeleza na nyimbo nyingine labda zaimbwa Kiarabu, bali mara nyingine yakaimbwa mashairi mazuri tu, watu wenyewe shuara wameandika kusifu baadhi ya mambo, wao wakaingiza katika muziki. Nasallallahu alaihi wasallam. Ahmad Shauki ana diwani yake, ameandika mambo mengi tu akimsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na mambo mengine ambayo yalikuwa makosa, lakini ameandika nyimbo za dini. Wamekuja wana muziki kina Umu Kulthum na wengineo, wameziimba, zimekuwa katika muziki. Sasa ni muziki, utabaki kuwa ni muziki na ni haramu kusikiliza. Sasa wewe ukisema haramu, watu wote watakushangaa, umekuja kutoka, umefufuka kwenye kaburi ipi wewe, au umetoka kwenye pango gani? Kila kitu haramu. Hii tashdidi sasa katika dini, inahesabika hiyo ni tashdidi katika dini. Na sallallahu alaihi wasallam, lakini ukiwauliza kwani nyinyi mtume wenu nani na asemaje kuhusu muziki umeruhusiwa, wao watumia ile hadithi walakin sahatan fasaa. Starehe baadhi ya nyakati na starehe, wakati mwingine sio kila wakati umekasirika tu. Wao furaha yao ni kupigwa muziki. Harusi haziwezi kwenda ila kwa muziki, na mashekhe wakipasisha jambo hilo, wakiwaunga mkono watu wao, atakasirika tu, apiga ngoma bwana hivi, lakini atakwenda pale, haizi acha, atakwenda pale pale. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, wa minan nas, lakuna katika watu, man yule ambaye yashtari lahu alhadith, ambaye uhitari pumbao la mazungumzo. Wanaochuoni katika masahaba wakatafsiri lahu alhadith kwa maana ya almaazif, ingine sema alghinaa, ngoma, nyimbo, alghinaa. Mpaka wengine wakafika kusema kwamba alghina yumbitu nifaqa fi lqalbi, nyimbo inaotesha unafiki katika moyo. Mtu anapenda ngoma, anapenda mpaka anakuwa mnafiki ndani ya moyo wake. Ukimwambia tukuashie mziki, tukuashie Quran, atakhtari mziki. Quran tushachoka bwana, tusikilize msikitini Qurani, kwenda huku Qurani, mpaka basi mpaka hapa pia ataka mziki. Mziki anaweza kusikiliza hata mwezi mzima, kila baada ya saa ataleta kibao kingine kutoka kwenye taarab, atakuja kwenye miziki ya kwenye kama ni rege muziki gani sijui, kwenye bolingo. Na wengine watafautisha, hii bwana haifai muziki ya kikongo, hii densi la kikongo hii haifai, bolingo inayofaa taarab, kwa sababu hii yafanya na Kiislamu, sio? Sasa kuna watu ambao wanakhitari lahu alhadith liyudhilla an sabilillah, na hatima yake ni kupoteza, kuwapoteza watu kuiacha njia ya Allah. Tukitafsiri lamu kwa lamu al-aqiba wal-maal, kwamba hatima ya kufanya hivyo ni kuwatoa watu katika njia ya Allah na kuwaingiza katika upotevu. Bighairi ilmin, pasi na elimu. Wayattakhidhaha huzuwa, na akaifanya kuwa ni mzaha. Ulaika lahum adhabun muhin, hao watapata adhabu yenye kunyongesha, adhabu yenye kutia unyonge, hao wenye kufanya haya ambao wanakhitari lahu alhadith, na hatima yake ni kuwapoteza watu, au lengo ni kuwapoteza watu pasi na ilmu. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال نيمسيح كتوك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وانبا أليوليزوا كوسو آيهي أكسيما بن مسعود منفونز ومتومي صلى الله عليه وسلم أليوليزوا سماجي آية معنى كنين أكسيما والله الذي لا إله غيره هو الغناء نأبا كوى الله أمباي hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Hizo ni nyimbo, ilahu alhadith ni nyimbo. Sasa baada au badala ya tafsiri ya Ibn Mas'ud, unataka tafsiri ya nani? Shekhe lako, mpaka aseme shekhe wako, sio? Kwa maana ki shekhe akasema hivi, wataja shekhe wako Ibn Mas'ud, mwanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. وصح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما نمسيه فيلي فيلي كتوكو ابن عباس رضي الله عنهما نكتوكو ابن عمر رضي الله عنهما. وذكره ابن كثير عن جابر نامتاج جابر ابن كثير كتوكو جابر رضي الله عنه وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد نكتوى كوى عكرمة سعيد بن جبير ومجاهد هاو تاتو نكتك تابعين نهاو تاتو لما صحابة ابن عباس ابن عمر نجابر. وقال الحسن نامسيما الحسن ابن أبي الحسن البصري كتك تابعين ونفوز مصحابة نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير, إمشوك آيهي kwa sababu ya nyimbo na zumari, kwa sababu ya nyimbo na zumari. Zumari mara nyingi hutumiwa kwa kupulizwa, kwa miongoni mwa hizo ni hiyo kasba tuliyotaja, tarumbeta, abwaqa, zote zinaingia, firimbi za aina zote. Waqad hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min al-ma'azif, na amehtahadharisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ala za muziki. Wakaranaha bizina, na akaziambatanisha na zina. Faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun, wallahi watapatikana katika umati wangu watu ambao yastahilluna alhira, yastahilluna alhira, wataihalalisha zina. Katika huu umma kuna watu watapatikana wataihalalisha zina. Watu wakitaka kuzini watapewa tasrih permit, watapewa vibali, ambao wanafanya kisheria hawa halali. Watafikia watu wataihalalisha zina, walharira, na watahalalisha kuvaa hariri kwa wanaume. Nguo za hariri ni haramu kwa wanaume, watazihalalisha pia. Walkhamra, na watahalalisha pombe. Hii gongo hili haramu, pombe haramu, lakini hii ya kiwandani halali. Hii tutapata mapato hapa, na ina kibali, hii imepita kwenye bureau standard, kwa imepasishwa hii, hii halali. Kwa kuna pombe halali na pombe haramu. Kwa kuna utafika wakati watahalalisha watu pombe. Walmaazifa, na ala za muziki. Watahalalisha maazif. Kakwambia nani mziki haramu? Wapi? Lete aya, lete hadithi. Walmaazif, na ala za muziki. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameipokea al-Bukhari. Falhiru alfarju walmuradu bihi zina. Neno alhira, alhiru bale ni farji, ni utupu, na makusudio yake ni uzinifu. Wa maana yastahillun, na maana aliposema yastahillun ay yafalunaha fi'la almustahilli laha, watayafanya hayo kwa kitendo cha mwenye kuona halali. Biduni mubalah, pasi na kujali, tafanya kama vile mtu anaona kwamba ni halali, hakuna shida yoyote, hajali. Waqad waqa'a hadha fi zamanina, Sheikh anasema na haya yametokea katika wakati wetu, katika zama zetu yametokea haya, katika zama zetu. Fakana minan nas man yastamilu hadhihi almaazif, wamepatikana katika watu wanaozitumia hizi ala za muziki, wanatumia ala za muziki kaludi walrababa walqanun walkamanja walpiano walkaman wa ghairiha, wanazitumia hizi. Au yastami'uha, au anazisikiliza hizo ala za muziki. Kaannaha shay'un halal, kana kwamba ni kitu cha halali. Sema ni jambo la sawa tu, halal. Wa hadha mimma najaha fihi a'da'u al-islami, na katika, na hili ni katika yale ambayo wamefaulu ndani yake maadui wa Uislamu. Bikaidihim lilmuslimin, kwa kuwafanyia vitimbi kwa Waislamu. Hatta sadduhum an dhikrillah, mpaka wakawazuia wao na dhikrillah. Wa mahammi dinihim, na wakawazuia wao na mambo muhimu ya dini yao. Wa dunyahum, na dunia yao. Wa asbaha kathirun minhum, na wakawa wengi katika wao. Yastami'una ila dhalika, wanaisikiliza hiyo miziki. Akthara mimma yastami'una ila qiraati alquran, zaidi ya wanavyosikiliza kisomo cha Qurani. Wal ahadith, na hadithi wa kalami ahli alilmi, na maneno ya watu wa ilmu. Mtu anaweza kuzijua nyimbo za wanamuziki wote au wengi, kama ni wanamuziki wa Zaire, wanamuziki wa Kizungu, wanamuziki wa Kiarabu, wanamuziki wa wapi, si Taarabu na nini, wote. Kila nyimbo tukianza atamaliza, akianziwa hii na atamaliza, ajua. Lakini ukianza aya hii hatafika popote, aya ukimsomea hatafika popote. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kahifadhi kumi tu, basi huyo ni shekhe mkubwa sana, hajui, hana hadithi. Ndio ile hadithi dhaifu huja, inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kalbayti alkharib, kama jumba bovu tu, hana kitu. Hebu jiulize wewe, umehifadhi nyimbo ngapi na hadithi? Yaani kwa kila nyimbo uliyohifadhi, alafu badala mahali pake uhifadhi hadithi moja, pengine ungekuwa kama ndio Bukhari wa zama hizi, kwa zile nyimbo zilivyokuwa nyingi unazozijua. Muislamu ameujaza moyo wake nyimbo nyingi, kila nyimbo, hata kama haimbi, lakini si kwamba hajui, mbele za watu tu una aibu, lakini akikaa huko ndani mwenyewe anamaliza albamu zote zote, atazimaliza. Naimba hii kutoka, naimba hii kutoka, naimba hii kutoka, naimba hii, anatafannani katika kila aina ya muziki, ataimba kwa uzuri tu, ada nzuri kabisa ataleta. Hadithi sifuri. Sasa ndio anasema haya, wako katika watu wanaosikiliza, wanaosikiliza zaidi kusikiliza hiyo muziki kuliko wanavyosikiliza kisomo cha Qur'ani na hadithi wa kalami ahli alilmi na maneno ya wanaovioni, almutadhammin li bayani ahkami shariati wa hikamiha, yenye kukusanya ubainifu wa hukumu za kisheria na hikma zake. Fahdharu ayuha almuslimun nawaqidha as-sawmi wa nawaqisahu, tahadharini yenye Uislamu na yenye kuvunja, yenye kuchangua saumu na yenye kupunguza thawabu zake. Yatahadharini mambo yenye kupunguza, yenye kuvunja au yenye kuchangua saumu. Kuna mambo yanafunguza na kuna mambo yenye kupunguza thawabu ya saumu. Wasunuhu an qawli zur, na zikingeni, zihifadhini hizo saumu, kuziepusha na maneno ya uzushi. Wal amali bihi, na kuyafanyia kazi maneno hayo ya uzushi. Na katika maneno ya kalamu zuri au alqaulu zuri ni alghinau, ni zur, uzushi mkubwa kabisa. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man lam yada' qawla az-zur, ambaye hataacha maneno ya uzushi, wal amala bihi, na kufanyia kazi uzushi, wal jahla, na mambo ya kijinga, falaysa lillahi hajatun, hana Allah haja yoyote, fi an yada'a ta'amahu wa sharabah, katika kuacha chakula chake na kinywaji chake, fadhali ujilie tu. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, na amesema Jabir sahaba radhiyallahu anhu, idha sumta falyasum sam'uk, ukifunga basi na yafungi pia masikio yako, yawe katika saum, wa basaruk, na macho yako, wa lisanuka anil kadhib wal maharim, na ufunge vile vile ulimi wako kuacha kusema uongo na mambo ya haramu. Wadaanka adhal jar, na acha kumuudhi jirani, usimuudhi jirani yako. Waliyakun alayka waqarun wa sakina, na upatikane juu yako upole na utulivu, upatikane upole na utulivu. Wala yakun yawmu sawmik wa yawmu fitrika sawa, wala yakun yawmu sawmika wa yawmu fitrika sawa, isiwe siku yako ya kufunga na siku ya kufungua ni sawa, ujulikane umefunga au hukufunga, uko sawa sawa tu, jana na juzi na mwaka jana, ndio hivyo hivyo tu ulivyo, unatakiwa utulie kidogo. Allahumma hafadha alaina dinana wa kuffa jawarihana amma yughdhibuk waghfir lana waliwalidina walijamii almuslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itatosha leo, tutapitwa na masiku, lakini itabidi itoshe tu. Ndio kwenye siku ya 11 sisi tunamalizia majlisi ya 10. Haya, maswali machache kama yapo. Ndiyo. Haifai ni jambo la haramu, wanachuoni walizungumza hili. Haifai kutumia makamati za muziki kwenye kusomea Qur'an. Lakini ndio jambo ambalo umepewa mtihani, mujawiduna wengi wenye kusoma Qur'an kwa kughani. Naam, tamam. Milio ya simu nayo vipi? kuna milio ya simu ambayo ni miziki hasa, itabaki kuwa ni haramu. Kuna milio ya simu ni mziki hasa, kuna milio mingine ni kengele, zinaita sauti za kengele, sauti za ndege na nini, hazina shida, lakini mziki haifai. Hala kama ule mziki wa nini unaitwa, mziki wa ala kuna mziki wa ala kizungu ni tani Kiingereza ala tupu hiyo, lakini kuna jina lake nini sisiki una jina jingine ile si mziki, kwani filimi ni ala mziki? Ile nayo kusudia inatoa sauti ile, wakitumia ikatoa sauti ya kutumbuiza, manake kinazungumzwa ni kutumbuiza, ndio kinakuwa ni haramu. Hata bati ile unatumia kama upato, unajua upato asunuju zile, lakini zinakuwa mara nyingi wanatumia wao ni shaba, vibati vya shaba vile vinapigwa vinatoa sauti vinatumbuiza nani, na wengine wakaika shaba alafu wakapiga kwa vigongo pale, upatu ndio unaitwa, au asanjo kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo vikitoa sauti ya kutumbuiza vitakuwa ni haramu. Huyu anauliza nini hukumu ya msikiti uliojengwa na msanii. Angeuliza swali vizuri, iko ni bora, nini hukumu ya kujenga msikiti kuswali, yani nini hukumu ya kuswali katika msikiti uliojengwa na msanii. Angeuliza nini hukumu ya kuswali katika msikiti uliojengwa kwa mali ya haramu, ingia msanii asikuwa msanii, wauza unga na wengineo, mtu kashauza unga wake, yani drugs, wauza madawa kulevya, akapata pesa akaona kwamba azitoharishi, tuharisha kwake ajenge madrasa, ajenge msikiti. Kwa ufupi ni kwamba yeye hapati thawabu kwa kile alichokifanya kama ametumia mali ya haramu. Kwa nini? Kwa sababu inna Allaha tayyibun, sawa, la yakbalu illa tayyiba. Allah tabaraka wa taala yeye ni tayyib, hakubali isipokuwa kizuri. Kwa hiyo kitu kilichokuwa ni khabith katika kasbi yake Allah yeye hakikubali, sawa. Kwa hiyo hata pata chochote kuswali itafaa, swali itafaa. Naam Sheikh, wallahu a'lam. Kama kawaida yako na uwezi kuzitapika. Nyimbo zozote zile kama ni haramu, kwa maana zimekusanya haramu, kwa maana kuna shirki ndani yake, kama yale ba'la wa shifa kullu haja tanqadi wa bikum ya ahli alwilaya. Mtu akaimba maneno kama yale ba'la wa shifa kullu kurba tanjali wa bikum ya ahli alwilaya kullu haja tanqadi, kwa maana enyi watu wa enyi watu wa Baalawi, familia ya Baalawi, kullu kurba tanjali, matatizo yote yataondoka kwa ajili yenu. Wa bikum ya ahli alwilaya, na kwa sababu yenu nyinyi wenye uwali, kullu haja tanqadhi, haja zote zina nini, zinakidhiwa. Sasa ndani yake kuna mambo ya shirikiati kama hayo, au kuna mambo ya haramu كما أنا مشغول بليلى عن جميع الكون جملة فإذا قيل ماذا قل هو صب المعلن فانوى هاي أو عين بغير جمالكم لا تنظروا وفي سواكم خاطري لا يخطر. إذا كم سمعش منامكين ممكن ما هو حرام هذا فا لكن كما يكون منين مباح سبوا الغناء كلام كما يبكي وتقوى إمام الشافعي رحمه الله تعالى جيده جيد وخبيثه خبيث أو كما قال منين كما هاي kwa kama maneno ya kawaida yasiye haramu na yakuwe katika miiko ya muziki wanawachuoni wamejihusisha watu kuimba alhuda na an-nasb kama vile nyimbo za kuwalea watoto na kuwapumbaza kuwanyamazisha mama akaimba nyimbo akamwimbia mwanawe jaiz nyimbo za wafugaji katika kuwachunga wanyama jaiz nyimbo za wakati wa kazi bora zisiwe na matusi wala zisiwe mambo ya haramu ndani watu labda walima wakawa wanaimba wanashajishana wanachimba mtaro wanachimba msingi wa mwaga zege wavuvi eh na mfano wa hayo imejuzishwa alhuda na an-nasb ni jaiz kinachokatazwa ni kuleta mahadhi za muziki katika nyimbo eh na wengine wakataabad kwa nyimbo yani kikazi zile nyimbo sasa zitumika katika ibada. Hakuna katika Uislamu hakuna nyimbo katika ibada. Hayo mambo yako kwa Wakristo. Waislamu hawana nyimbo kwenye ibada zao. Wallahu a'lam. Kwa hiyo zile nyimbo za zamani kama ziko za haramu mambo ya haramu haitafaa. Na haramu itakuja imma kwa shirki au za sifia bid'a au za sifia haramu au zina matusi ndani. وإلا الأصل الجواز. نعم شيخ. وكيف؟ نيفاي كتشانجيا جمو الحرام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Kitu kinachotakiwa ni kuelewesha. Sasa kama mtu umuelewesha ile si basi. Wewe unatakiwa utoe juhudi yako katika kumuelewesha kwa heshima na adabu wala usionyeshe jazba na kukasirika. Maana yule ni baba au mama, wazazi wana nafasi kubwa sana. Lakini mueleweshe. Kama atakuamrisha jambo la haramu usimtii, mueleweshe mpaka elewe. Al-hidayah bi yadillah. Hizo ni hasira tu. Kwa sababu ukisema hivyo haina maana kwamba ushamwambie kafiri sio Muislamu, ni lugha ndizo zinakusema wale, na vinginevyo itakuwa ni ufahamu, utakuwa labda mzazi ufahamu wake ni mdogo, lakini utamwelewesha kwamba sheria hairuhusu mambo haya ya vigodoro, sijui mambo haya nini, sijui muziki na nini katika jambo kama hili, si katika hapa sehemu hii wala sehemu nyingine. Hili ni jambo la haramu, jambo hili halifai. Hatutakiwi sisi Waislamu kufanya mambo haya, ni mambo ya aibu. Ndani yake kuna matusi, ndani yake kuna kadha, kuna udhia wa watu. Mueleweshe kwa kadiri ya elimu yako na uwezo wako. Hakuelewa basi muombe dua kwa Allah. Sasa yeye kama atachukua maamuzi mengine pamoja na heshima na busara unaonyesha kwake upole, yeye akaamua kuchukua maamuzi mengine, atakuwa ana lake huyo. Si hili, kuna jingine alitafuta. Alafu unakana labda watu wengi pengine hawasaidii wazazi wao ila katika matukio maalum. Lakini ashakujua kwamba kila siku yomsaidia. Labda umsaidia hili, kuna hili. Amekuomba umsaidia, hakukuomba umsaidia. Atakwambia usimpigie simu, sitaki hela zako. Pia tegemea na hali, lakini pia lugha na kauli unazozitoa kwa wazazi na kwa ndugu zinachangia sana katika kujenga mambo na kubomoa. Kwa hiyo watu watumie lugha za kuelewesha. Lakini hatima yoyote وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطيعهما. وكيكلزميشا wewe kunishirikisha mimi na lile ambalo wewe huna elimu nalo usiwatii hao wazazi wawili. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Natangamana nao katika hii ulimwengu kwa wema. Endelea kuishi nao kwa wema. Sasa katika shirki inakuja shirki, maasi na kila kitu. Usiwatii katika jambo la kumuudhi Allah ili waridhishe wazazi, usiwatii, lakini usiwafanyie jeuri. Zungumza kwa lugha ya adabu na heshima, tumia njia zote unazozijua wewe za kuelewesha. Ameelewa, alhamdulillah. Hakuelewa, basi. Lakini sisi tukamwambia, bwana, mimi kazi yangu imeshafikisha, basi. Kwa hiyo unaweza ukamchukua ng'ombe ukampeleka mtoni, lakini huwezi kumlazimisha kunywa maji, tayari ushamfanya mimi ng'ombe. Vita vimeanzia hapo. Sasa zile lugha za kumwambia baba au mama au mkubwa wako mzee wako, ziangalie unapozungumza naye, sio kama sawa na mtu mwingine. Lakini swala kuelewa na kutokuelewa, hilo ni jambo jingine. Usimtii katika jambo la maasi ya basi. Tumemaliza. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, wasema ukuwepo darasa ya jana. Kupitini basi tutaangalia kesho tena insha Allah, tutalikumbusha kwa sababu wakati ushasogea. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.